Poezję? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 180 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Liczba infekcji będzie rosła, mówią lekarze. Polscy strażacy jadą do Grecji na pomoc w gaszeniu pożarów. 14 medali dla naszej reprezentacji w Tokio. Dziś zakończenie Igrzysk Olimpijskich. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 181 zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Do tej pory w naszym kraju przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 18,5 miliona osób. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń koronawirusem jest większa o blisko 20%. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku uważa, że nowych przypadków będzie coraz więcej. Wszyscy się spodziewamy tej czwartej fali. Zachorowania pojedyncze się zdarzają i myślę, że ilość ich będzie się zwiększać. Z powrotem z wakacji, powrotem do zamkniętych pomieszczeń, do pracy. Z danych resortu zdrowia wynika, że zaledwie 66 setnych, czyli niecały procent osób w pełni zaszczepionych, zostało zakażonych koronawirusem, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Dla wszystkich logicznie myślących powinien być to znak, że zaszczepienie się może nas uchronić przed zakażeniem, przed ciężkim zachorowaniem i przed zgonem. Liczba podanych szczepionek przeciw COVID-19 zbliża się do 35 milionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski wyjechali do Grecji, by pomóc w gaszeniu pożarów lasów. W akcji uczestniczy ponad 140 ludzi, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z Wrocławia wyruszył konwój składający się z 46 pojazdów. Jest to konwój, którego zadaniem będzie gaszenie pożarów na Półwyspie Peloponez, bo to jest miejsce docelowe, do którego mają dotrzeć strażacy. Konwój składa się z pojazdów gaśniczych, pojazdów specjalnych, a także kontenerów, dwóch autobusów, samochodów dowodzenia i łączności. Czas pobytu grupy został określony do 23 sierpnia. Strażacy na miejsce dojadą jutro. Statek niemieckiej organizacji pozarządowej z 250 migrantami na pokładzie został przyjęty w porcie Trapani na Sycylii. Inna jednostka z ponad 550 uchodźcami otrzymała zgodę na wejście do portu w Pozallo. Oba statki ratunkowe na Morzu Śródziemnym wzięły na pokład migrantów z kilku łodzi i małych statków, które wypłynęły z Libii i Tunezji. Chodzi głównie o obywateli Egiptu, Syrii, Maroka i Bangladeszu. Niemiecki statek oczekiwał na zezwolenie wejścia do portu od 4 dni. Migranci poddani zostaną testom na koronawirusa, a następnie będą umieszczeni na wynajętych przez włoski rząd statkach pasażerskich, na których odbędą 2-tygodniową kwarantannę. Jak podaje włoskie MSW, w tym roku przez Morze Śródziemne przybyło do Włoch ponad 30 tysięcy migrantów, czyli ponad 2 razy więcej niż w roku ubiegłym. Podczas próby przeprawy utopiło się ponad 1100 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Chałup-Kowalik, Justyna Święty-Erzetić i Anna Kiełbasińska jako pierwsze w historii polskie sprinterki wywalczyły olimpijski medal w biegu na dystansie 4x400 metrów. Polki zajęły 2. miejsce i ustanowiły rekord kraju, mówi wielokrotny medalista Mistrzostw Świata Robert Maćkowiak. Ja byłem raczej spokojny o medal. Wiedziałem, że złoto będzie bardzo trudno, bo jednak no, Amerykanki zawsze na finał obstawiają w sztafecie najmocniejsze zawodniczki. Tutaj nie dosyć, że w pięknym stylu doniesione srebro do mety, no to jeszcze okraszone to wspaniałym rekordem Polski poprawionym o 1,5 sekundy. No to jest po prostu niebywałe. W sztafetach zawsze założenie jest takie, żeby utrzymać kontakt z mocnym przeciwnikiem, wtedy się inaczej biega. I tak się udało zadaniowo, fenomenalnie wykonany bieg. To 14 medal dla Polski na Igrzyskach w Tokio. Nasi reprezentanci wywalczyli 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków. Kobranowska, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek i wielu debiutantów. W Węgorzewie odbył się festiwal Naturalnie Mazury. Dla mnie super, bomba, naprawdę, koncert jest elegancki. Powinien odbywać się co roku. Brawo, brawo dla nas, proszę, proszę. Głośniej! Pierwszy raz jesteśmy. Może jeszcze nam się uda kogoś przyciągnąć więcej. Czy my w ogóle byśmy wytęsknieni w ogóle z jakimikolwiek koncertami po całej tej nieszczęsnej zamknięciach i obostrzeniach, więc powoli się uruchomiliśmy. Jakoś tak po prostu, śledząc właśnie już te trasy koncertowe naszych faworytów, tak po prostu poszło. Kogo chcą Państwo usłyszeć? Gutek? A Piotrusia ukochanego. Nocny kochanek, no Ralf Kamiński, więc to są takie nasze trzy typy. Dzisiaj liczę na dobry przytup właśnie przy Nocnym Kochanku, na którym byłem miesiąc temu, ale myślę, że dzisiaj będzie też fajna zabawa. Festiwal Naturalnie Mazury zakończył się po północy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, na termometrach od 21 do 26 stopni, na wschodnim wybrzeżu do 20. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała, pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie dzisiaj tuż po 19. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dzisiaj będziemy podróżować. Podróżować z Polski do Irlandii, a potem z Irlandii do Polski, a w drugiej godzinie będziemy podróżować po historii. Zaczynamy od tej podróży Polska-Irlandia i z powrotem podróż. Wyższa góra, w tym piękniejsze widoki. Wyższa góra, w tym piękniejsze. podróż razem z gościem, a z jakim gościem? No to już opowie nasz gość. Doka, mów do mnie, czyli Dorota Józefiak. Witam panią pięknie. Witam serdecznie, bardzo się cieszę z zaproszenie. To była podróż, która trwała ile? 12 lat? Prawie 12 lat, tak. Wyjechaliśmy na chwilkę i stało się tak, że ponad 10 lat mieszkaliśmy w Irlandii. To taka rudo-zielona podróż, takie klimaty na płycie. Jak się żyje w Irlandii przez 12 lat? Tęskni się, nie tęskni? Oj, docenia się bardzo Polskę, szczególnie takie zwyczajne rzeczy jak, nie wiem, przydrożne kobiety sprzedające jagody, każde święta patriotyczne to po prostu z takim zaciśniętym gardłem i wzruszeniem się przeżywało, oczywiście z flagą wywieszoną przed domem, także naprawdę serce jakby bardziej jest zakorzenione w Polsce niż jak się mieszkało w tej Polsce. Ale jednocześnie bardzo interesowała nas ta multikulturowość w Irlandii. Sama Irlandia, sami ludzie, którzy tam mieszkali, bardzo przyjaźnie nastawieni, optymistyczni, uśmiechnięci. Dużo wolniej mamy wrażenie tam czas spłynie niż w Polsce. Bardziej spokojnie się żyje. Nie tylko finansowo, bo tam można mieć wrażenie, że łatwiejsze są te pieniądze, ale generalnie ludzie nie mają takiej potrzeby, że muszą coś mieć, więc bardziej są ze sobą niż szukają jakiegoś tam dorobku. Także my bardzo miło wspominamy pobyt w Irlandii. No, zostawiliśmy tam wielu przyjaciół. No i teraz nasze serce jest takie przepołowione. Tak jak mieszkaliśmy w Irlandii, serce było przepołowione tęsknotą za Polską. Teraz mamy ogromny sentyment też do Irlandii. A ta podróż płytowa to razem z gościem. Z gośćmi tak naprawdę. To było coś niesamowitego, bo będąc w Irlandii cały czas powstawały utwory i nie zdawałam sobie sprawy, że wyjdzie ta płyta po naszym powrocie, ale teraz w tym roku minęły nam 4 lata, odkąd jesteśmy w kraju na nowo. No ale gdy nas dopadła pandemia i właśnie ten czas taki zastoju w domu, to razem z mężem wpadliśmy na taki pomysł, że może to jest właśnie dobry czas, żeby zapisać te wszystkie utwory. Odezwałam się do naszych przyjaciół, do naszych takich starych przyjaciół, właśnie Roberta Friedricha, który nam właśnie bardzo, no, który bardzo się cieszył swoim nowym studiem i pokazywał nam je. I propozycja, taka szalona propozycja tak naprawdę, nagrania płyty, utwory w zasadzie były częściowo gotowe, bo miały swoją formę, ale nie miałam takiego stałego składu zespołu. Robert otworzył się na to bardzo, otworzył się też na wydanie tej płyty, otworzył się też ze swoim domem, bo przygarnęli mnie na 5 dni, przeprowadziłam się do nich i przez ten czas przyjaciele kolejni, na przykład Tomek Gejs czy Michał Garstecki, który grał na gitarze, oni zjechali do mnie tutaj, nie do mnie, przepraszam, do studia i tam powstało to, co można teraz usłyszeć. Początkowo Tomek Gejs miał grać tylko w rockowych utworach, ale tak mu się chyba spodobało, że został na dłużej. Już w zupełnie delikatnych utworach zaprosiliśmy Daniela Kaczmarczyka z zespołu Dikanda. Na kontrabasie i gitarze basowej grał Krzysiek Kmiecik z Lux Torpedy. Także to był taka mieszanka wybuchowa, bo oni zupełnie w różnych klimatach grają, nie w takich, w jakich ja jestem i naprawdę jestem wdzięczna Tomkowi Gejsowi, że grał jak tylko potrafił najdelikatniej w tych łagodnych utworach. Po prostu było nam ze sobą dobrze w tym czasie, to był świetny czas. Do chórków zaprosiłam moje takie dobre przyjaciółki z mojego miasta rodzinnego, z którymi od dawna współśpiewałam i świetnie ze sobą brzmimy, także wiedziałam, że to też się sprawdzi. I też tak w trakcie nagrywania wyszedł taki pomysł jednej piosenki To tu stóz, żeby towarzyszyły nasze dzieci, nasze córki i dołączył również mój mąż na kongach, także to taki wyszedł rodzinny utwór dla Ojca Świętego Jana Pawła II, To tu stóz. I tak powstała płyta, skoro już do tablicy został wywołany utwór To tu stóz, zatem niech zabrzmi, bo do tego utworu powstał również teledysk. To tu stóz. Tak. uczyłeś nas, że pocieszać trzeba smutnych, że drugi człowiek to nasz brat. Nie bać się na głębie płynąć, lepiej być niż mieć to rady twe. I wymagać od siebie, ale najważniejsze jednak jest. Totus tu cały twój, matko moja, jak dziecko, które ufa, chowam się w twe ramiona. Totus tu cały twój, matko nasza, swe życie ci oddaję. Bo święta Maryja także moją mamą jest. Całe swoje życie pod opieką dałeś jej. Ojcze, chcę cię naśladować, więc powtarzam słowa te. Moja, jak dziecko, które ufa, chowam się w twe ramiona. Totus tu cały twój, matko nasza, swe życie ci oddaję. Nigdy nie zawiodę się. Totus tu cały twój, matko moja, jak dziecko, które ufa, chowam się w twe ramiona. Totus tu cały twój, matko nasza, życie ci oddaję, nigdy nie zawiodę się. O nie, yeah. Ojcze święty pobłogosła, Ojcze święty pobłogosła, z niebiańskiego twego okna, z niebiańskiego twego okna. Ojcze święty pobłogosła, Ojcze święty pobłogosła, Tus Doka, czyli Dorota Józefiak i nowa płyta, świeża, prosto trochę z Irlandii, Mów do mnie. A nie było takiej potrzeby, żeby płytę nagrać po irlandzku, w Irlandii? Po angielsku, bo tam niestety nie używają już tego języka irlandzkiego. Niestety w szkołach uczą się dzieci tego języka jako języka obcego, także to jest taki paradoks. Nie miałam jakoś tam chyba na tyle śmiałości, żeby zająć się tym tam, aczkolwiek też miałam taką przygodę muzyczną, bo prowadziłam tam zespół taki, w zasadzie taką scholę w polskiej parafii, składający się właśnie z różnych muzyków, z różnego zakątku Polski. Polski. Każdy stęskniony, tak jak my, polskością, byli przesiąknięci, a jednocześnie byli to naprawdę dobrzy muzycy. Mieliśmy też jedną taką przygodę, nagraliśmy jeden utwór dla chorej dziewczynki w studio, ale jakoś wtedy chyba to był też taki czas, gdzie rodziły nam się dzieci i naprawdę nie miałam głowy, żeby zajmować się tym. Aczkolwiek teraz również nie jestem bardziej dyspozycyjna, stąd był ten pomysł przeprowadzki i po prostu nagrania płyty w 5 dni, no bo mamy 4 dzieci, spodziewam się 5. Oprócz tego jeszcze zajmujemy się moim tatą, z którym mieszkamy, także naprawdę mamy ręce pełne roboty. No ale tam bardziej po prostu żyliśmy życiem rodzinnym. Jesteśmy również we wspólnocie neokatechumenalnej i tam należeliśmy do tej wspólnoty, gdzie poznaliśmy właśnie różnych obcokrajowców, nie tylko Irlandczyków, ale również byli tam Włosi, Hiszpanie, różne narodowości ludzi. Także wielokulturowość prawdziwa na Wyspie Irlandzkiej. Tak. Mów tak. Do mnie, no to niech zabrzmi utwór tytułowy. Potrzebuję Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Premierowa prezentacja dzisiaj u nas na antenie to trochę jakby po raz pierwszy, bo po 12 latach... Może nie tworzyło, ale wracało na tą scenę. Rzeczywiście czuję się jak debiutantka częściowo, bo bardzo zmieniły się czasy w Polsce również. Chyba 15 lat temu gościłam w tym samym programie u was z pierwszą moją płytą, jeszcze pod panińskim nazwiskiem Dorota Mielcarek i Habarin Dżema. Płyta nosiła tytuł Podróż i rzeczywiście od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło, między innymi właśnie to, że jest wszystko jest bardziej elektroniczne. Ja jestem strasznie elektroniczna. W zasadzie zachwycam się wszystkim i próbuję nadgonić. Mm-hmm. Nie wiem, Instagram, Facebook, to wszystko jest dla mnie na nowo. No czuję się tak, częściowo czuję dyskomfort, bo czuję się niepewnie, aczkolwiek no próbuję tak jak potrafię, bo wiem, że mam co opowiadać ludziom. Z jednej strony mam wrażenie, że jest tylu ludzi, którzy ma tyle swoich opowieści, że tylu ludzi chce mówić o czymś i mam wrażenie, czy w ogóle został ktokolwiek, kto chce słuchać, ale no mam taką nadzieję, że są ludzie, którzy potrzebują naprawdę słyszeć jakieś ważne wiadomości. A w Irlandii ludzie chcą jeszcze słuchać? No my jakoś mam wrażenie przez to, że właśnie bardzo szybko po naszym ślubie pojawiło się pierwsze dziecko, później kolejne, tak jak wspominałam, jakoś bardziej żyliśmy życiem rodzinnym i niekoniecznie mieliśmy potrzebę oglądania telewizji nawet, czy właśnie jakoś nadążania za techniką. Także bardziej byliśmy z ludźmi na żywo, może tak powiem. I załóżmy muzyka jakakolwiek, która tam jest bardzo też rozwinięta, bo pójdzie się do pierwszego lepszego pubu, to tam po prostu wszyscy grają i śpiewają na skrzypcach. Ta irlandzka muzyka po prostu jest wszędzie. Także to nam tak naprawdę wystarczało. I nie miałam potrzeby jakoś bycia na bieżąco, co się dzieje w świecie muzycznym. I chyba myślę, że dlatego taką mam przepaść, jak teraz wróciłam do Polski. Na przykład, gdy zobaczyłam, jak świetnie rozwinięty jest nurt muzyki chrześcijańskiej, jak ci wykonawcy są niesamowici, że naprawdę te utwory są tak profesjonalnie nagrane, bo pamiętam czasy, gdzie to nie miało takiego znaczenia, była radość po prostu, że się tworzy, a teraz jest jedno i drugie, naprawdę wysoki poziom i jest tego bardzo dużo, także cieszę się z tego. I mam nadzieję, że też znajdzie się jakieś tam miejsce dla mnie, że będą ludzie, którzy będą chcieli słuchać mojej muzyki. Między innymi o ambulansie. Oj tak, ale to jest takie wołanie o pomoc. Jednocześnie nie jest taki dosłowny, żeby każdy mógł się odnaleźć w tym utworze. No, ambulansem jest tak naprawdę miłość, nie? Której każdy potrzebuje. Po prostu mamy to zakodowane w sobie. Nie każdy wie, gdzie ją znaleźć, nie każdy umie ją nazwać. Ale właśnie tym ambulansem jest ta miłość. Ambulans. Ambulans z płyty Mów do mnie, Doka, z najnowszą płytą, po raz pierwszy dzisiaj u nas tutaj w Trójce. Mów do mnie, to historie, to jedna historia, która się plecie przez 15 utworów? Nawet nieświadomie to się stało, ale tak naprawdę to jest taka moja autobiografia, bo każda z tych piosenek ma historię, która się wydarzyła naprawdę i z jednej strony no takie to jest mocne obnażenie mnie samej, bo tam jest rzeczywiście taka historia, na przykład znajduje się na tej płycie bardzo stara piosenka, nie wiem czy ona nie ma, może 20 lat może mieć nawet, to mam na myśli Mapę, czyli Modlitwę o dobrego męża, którą wreszcie udało mi się nagrać i tam właśnie przemyciłam taki maciupeńki akcent irlandzki, harfę celtycką. Później na przykład można usłyszeć utwór Trójkąt, gdzie opisuję, jak poznałam mojego męża. Za chwilę na przykład możecie usłyszeć Tatustus i nasze dzieciaki i mojego męża grającego na kongach. Jest też utwór bardzo trudny, który opowiada o tym, o naszych dzieciach, które nie zdążyły się urodzić. Mam na myśli Trzej Mali Królowie. Także jest naprawdę, jest też na przykład utwór właśnie Mów do mnie, od którego się zaczęło moje ponowne pisanie, bo tak naprawdę miałam taką poważną rozmowę z Panem Bogiem, gdy wyjechaliśmy do Irlandii, urodziła się Marysia, nasza pierwsza córka, no to powiedziałam Panu Bogu, że żeby zabrał ode mnie jakiekolwiek natchnienia, bo ja i tak nic z tym nie zrobię i bez sensu pisać utwory do szuflady. I on mnie posłuchał. Rzeczywiście była posłucha, nic nie miałam żadnych pomysłów, nic. Do czasu, gdy mój mąż po prostu kupił mi taki piękny zeszyt z magnesem, powiedział, czas pisać na nowo. I wtedy powstał utwór Mów do mnie właśnie, który opowiada o takim szukaniu Boga w tym dorosłym życiu, gdzie bierzemy wszystko we własne ręce, gdzie martwimy się o nasz byt, o nasze dzieci, o nasze sprawy takie już dorosłe. Człowiek się po prostu zastanawia, czy ten Bóg rzeczywiście jest, czy to była jakaś bajka z czasów dziecinnych. I to takie no właśnie wołanie do Niego, żeby Go usłyszeć wreszcie właśnie w takim życiu dorosłego człowieka, często zmęczonego, zniechęconego może. No także każda z tych piosenek, o każdej mogę coś powiedzieć, bo jest naprawdę już, no przeżyłam ją sama na własnej skórze i każda jest bliska mnie samej. Utwór Trzej Mali Królowie, bo nie ukrywam, że ten trafił do mnie jakoś tak najbardziej. Trzej mali królowie chodzą po gwieździstym niebie. Ilu ich jeszcze będzie, tego nikt nie wie. Wyszły prosto ze mnie ich dusze i ciała. To ciche w niebo wzięcie tęsknotą mnie napawa. Zabrali z sobą skrawek mnie i męża mego, z których zlepił w jedno Bóg, twórca wszystkiego. Byłam dla nich mostem z nicości do nieba, nic im już do szczęścia więcej nie potrzeba. Nazwali mnie tęczą, z której poznawali świat. Poprzez różne kolory, dźwięki, czucie, węch, smak. Na tęczy swej przeżyli krótką ziemską drogę. Może jestem znakiem przymierza moich małych królów z samym Bogiem. Inni, czyli jacy? O matko, nie, to nie jest tak. Inni to jest tak naprawdę protest song mój, taki wykrzyczana choroba innych, czyli co powiedzą inni. Inni, czyli ludzie, którymi się przejmujemy i niekoniecznie nawet ich znamy. Także myślę, że nie jestem jedyna, która ma podobne dylematy, że przejmuje się po prostu zdaniem innych ludzi nad wyraz. O tym jest ta piosenka. I takie właśnie wołanie do Pana Boga, żeby mnie z tej choroby wyleczył, że tak naprawdę tylko w Nim jest taka totalna wolność, jak się odkryje tą Jego miłość bezwarunkową do samego siebie, to nie ma takiej potrzeby już właśnie zaspokajania tych właśnie innych. Także o tym jest ta piosenka. Mm. Czy utwór Powrot to właśnie taki już napisany tutaj, teraz znowu jesteśmy w Polsce? A w ogóle nawet nie podeszłam do tej piosenki pod takim kątem, aczkolwiek bardzo fajne podejście. Nie, no wszystko było bardziej pod kątem relacji z Bogiem, że często właśnie, tak jak wspominałam o utworze Mów do mnie, często się po prostu gdzieś gubimy i nawet nie wiemy, kiedy gubimy tą relację z Bogiem. Powroty są właśnie o tym, że nie wiem, czy ktoś, kto teraz słucha nas, przeżył coś takiego, że po prostu jest w takiej beznadziei, że nie ma siły się ruszyć, nawet wołać jakiejś nadziei totalnej i po prostu jest tylko taka nadzieja, takie przeświadczenie, że Bóg przyjdzie bez naszego wołania i nas weźmie po prostu. I to o tym jest piosenka, właśnie, że o powrocie do Boga, o takiej odnowie relacji. No. A jak to wygląda w Irlandii? My byliśmy bardzo czynnie działającą grupą przy polskiej parafii, ale dzięki temu, że jeszcze właśnie z rodziną jesteśmy we wspólnocie neokatechumenalnej, to byliśmy w irlandzkiej parafii równolegle. O tyle jest tam inaczej, że żeby dostać się na mszę świętą, to teraz w ogóle jest inaczej, ale mówię o tamtym czasie, gdzie mieszkaliśmy, to trzeba włożyć pewien wysiłek, bo są odległości dosyć duże. Więc jeżeli ktoś się znalazł już w tym kościele, to wie po co. I często było tak, że były to osoby, które też się właśnie kiedyś zagubiły i wróciły do Boga i są po prostu bardzo blisko Niego i wiedzą, po co przychodzą do tego kościoła. I nie jest to tradycyjne chodzenie do kościoła, tylko potrzeba serca. Także mimo, że być może było mniej ludzi w kościele niż w Polsce, ale byli to konkretni ludzie. I podobnie w irlandzkim kościele, jeżeli już tam ktoś był, to raczej to były osoby, które mają konkretne relacje z Bogiem. Wielkanoc, Boże Narodzenie. No to były takie momenty, gdzie jeszcze bardziej serce gnało do domu. Właśnie do domu, czyli do Polski. Ja mówię cały czas z perspektywy samej siebie, bo każdy jest inny i na przykład znam rodziny, gdzie w ogóle po polsku się nie mówiło w domu, żeby dziecko się nauczyło perfekt mówienia po angielsku, ale my chcieliśmy od samego początku, żeby dzieci się nauczyły języka polskiego, bo wiemy, że jest trudniejszy niż angielski. Także święta, no gnaliśmy do polskich parafii, gdzie tam tak naprawdę też powstawały takie wspólnoty, bo często ludzie mieszkający samotnie, tam mieli miejsce, gdzie nie czuli się sami. Także to była naprawdę i nadal jest, te relacje, które są między nami, są głębokie, bo przeżyliśmy coś zupełnie takiego wyjątkowego, co chyba tylko my zrozumiemy, co emigranci są w stanie zrozumieć, że czy właśnie święta, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, to są po prostu takie perły, których się niestety w Polsce nie docenia, bo nawet jak wróciliśmy do Polski, no to już wszystko jest takie oczywiste. Pamiętam pierwszą Wigilię w Irlandii. Mieszkaliśmy wtedy z moim mężem w takim malutkim mieszkaniu. Znaczy mieszkanie to jest dużo powiedziane. To był garaż przerobiony na mieszkanie. 2,5 metra szerokości miało, maciupeństwo totalne, ale zaprosiliśmy wszystkich samotnych takich, o których wiedzieliśmy, Polaków. Każdy przyniósł jakąś potrawę ze swojego regionu Polski i nawet na stojąco jedli, bo nie było tyle miejsca tam wtedy, ale po prostu każdy gnał do i polskie kolędy śpiewaliśmy. Także to jest naprawdę coś niesamowitego. Niestety czasami trzeba coś stracić, żeby docenić, ale jesteśmy wdzięczni za ten czas, niesamowicie z moim mężem za Irlandię, bo właśnie docenialiśmy Polskę, a jednocześnie Irlandia jest takim cudownym krajem, gdzie mogliśmy troszkę właśnie poznać multikulturowości, również w naszej wspólnocie neokatechumenalnej, tak jak wspomniałam, też mogliśmy, nie wiem, na przykład skosztować potraw z Meksyku, czy prawdziwą espresso od Włochów, czy po prostu poznać od środka ich temperamenty, ich zwyczaje. Także naprawdę cenny czas dla nas to był. A nadzieja zawieść nie może. Gdy zaczyna się nagle nowe, to co stare już za mną jest. Bardzo chcę odwrócić głowę i kurczowo przeszłości trzymać się. Gdy już wątpię w to, co było, co jest i być może będzie. Nie chcę znów popełnić błędu, trudno uwierzyć, że w nim także jesteś. A nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą, mój Boże, niech Twój głos prowadzi mnie. A nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą, mój Boże, niech Twój głos prowadzi mnie. Kiedy strasznie ciemno i mgła, bez Ciebie wszystkiego boję się, mimo to ufam i trwam i mocno Ciebie trzymam się. Wtedy słyszę słodki Twój głos, za którym moje serce chce iść. I właśnie ten słodki Twój głos przypomina ciągle mi, że nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą, mój Boże, niech Twój głos prowadzi mnie. A nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą. Powiedz, że będzie dobrze, że wszystko dobrze skończy się. Proszę powiedz, że będzie dobrze. Chcę ufać w ciemno i wierzyć. Proszę powiedz, że będzie dobrze, że wszystko dobrze skończy się. Proszę powiedz, że będzie dobrze. Chcę ufać w ciemno i wierzyć. A nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą, mój Boże, niech Twój głos prowadzi mnie. A nadzieja zawieść nie może, bo to wszystko nowe staje się, więc ja idę za Tobą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nadzieja zawieść nie może. Doka, z płyty premierowej Mów do mnie. Irlandia, Irlandia. Czy na takim wyjeździe człowiek dowiaduje się też czegoś o sobie? Oj, bardzo. Dla nas ta Irlandia to była taką pustynią, na którą nas zaprosił Pan Bóg. W ogóle to, że tam się znaleźliśmy, to nie był powód zarobku jakiegoś, tak jak pewnie większość myślała, bo my tak naprawdę 2 tygodnie po naszym ślubie od razu wyjechaliśmy do Irlandii, ale tak naprawdę, bo nie mieliśmy potrzeby zmieniania pracy, czy wtedy przecież pierwsza płyta świeżo się została wydana przez edycję Świętego Pawła, ale wiedzieliśmy, że nie jest dobrze, żebyśmy mieszkali z moimi rodzicami na przykład, albo z mojego męża mamą, i nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić, i otworzyliśmy Pismo Święte, modląc się wcześniej, i Pan Bóg dał nam takie słowo, otworzyliśmy je na tak zwany chybił trafił, i Pan Bóg dał nam takie słowo, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, albo nie przyszywa się nowej łaty do starej szaty, być może na odwrót jest, nie pamiętam, ale dla nas to było dokładnie jakby potwierdzenie, że Pan Bóg mówi, że nie jest dobrze, żebyście mieszkali z rodzicami. I potem przyszły różne fakty, bo to tak jest, nas przynajmniej tak uczą, że żeby szukać woli Bożej, to nie tylko szukać w słowie, ale też potwierdzenia w faktach. I był taki fakt, że zadzwonił kolega mojego męża, że jest w Irlandii, że jest praca i nam pomoże. Także my się wszystkie, naprawdę tych wszystkich znaków uczepiliśmy i wyjechaliśmy do Irlandii. No i tam poznałam naprawdę siebie od środka, bo rzeczywiście to pierwszy rok naszego małżeństwa wcale nie był taki sielankowy, jak może większość przeżywa. Był dosyć trudny, no bo dwa różne światy ze sobą się złączyły i tworzyły nowy świat, także to było idealne, że mieszkaliśmy na neutralnym gruncie, gdzie można było się pokłócić porządnie się pogodzić, i rzeczywiście byliśmy tak trochę skazani na siebie, zanim rzeczywiście poznaliśmy. Nie było do kogo uciec. Nie było do kogo uciec, nie było komu się wyżalić, naskarżyć na męża, czy tam mąż na mnie, a to byłoby naprawdę bardzo łatwe w Polsce. I zdaję sobie sprawę, że wiele małżeństw się też z tego powodu rozpada, bo nie ma przeciętnej tej pępowiny, nie wiem, z mamą, czy tam, czy z, nie wiem, z jakąś przyjaciółką. To jest naprawdę bardzo ryzykowne. Także dla nas ta Irlandia uratowała nasze małżeństwo. I nas budowała, nasz dom taki niewidzialny budowała. I tam właśnie poznałam siebie. Mieszkaliśmy, tak jak wspomniałam, w takim maciupeńkim studio, to się nazywało w Irlandii, gdzie mieszkali inni w podobnych warunkach. To niekoniecznie przez to, że to była jakaś biedniejsza dzielnica, to byli ludzie jacyś, nie wiem, mało wykształceni. Na przykład mieliśmy sąsiadów Bułgarów. Sia była pianistką, która podobno koncertowała między innymi w Polsce, w Warszawie, ale po prostu tak ich życie się potoczyło, że no, wzięli kredyt, stracili wszystko i wyjechali do Irlandii, i ona była sprzątaczką tylko z tego powodu, że nie umiała języka angielskiego, i po prostu dużo pokory mi dało mieszkanie wśród takich ludzi, nie? Gdzie bardzo łatwo można ocenić, mieszkając w Polsce, w dobrej dzielnicy na przykład, w ustawionym życiu swoim, poukładanym. Ja mieszkałam, jestem najmłodsza w rodzinie, miałam pianino zawsze pod ręką, przestrzeń, także ja sobie nie wyobrażałam innego życia, a tutaj nagle wylądowałam z mężem w takim małym mieszkanku wśród ludzi, którzy właśnie są tacy po prostu, nie? Zwyczajni. I to jest dla mnie niesamowite, i mam nadzieję, że to będzie we mnie jak najdłużej ten obraz, że naprawdę nie musimy wiele mieć, bo Polska niestety ma w sobie takie coś, Polacy, taki kompleks jeszcze, nie wiem dlaczego, że musimy mieć, a w Irlandii, mimo że była dostępność tych rzeczy, nie było takiej potrzeby posiadania, nie wiem, jakiegoś superwózka, jak się dziecko rodziło, czy nie wiem, właśnie taka zwyczajność, i tego nam bardzo brakuje. Mhm. Tutaj w Polsce, ale myślę, że to jest w nas, bo rzeczywiście cały czas próbujemy i staramy się nasze dzieci pod takim kątem też wychowywać, że nie muszą mieć. A dziewczynki nie tęsknią do Irlandii? najstarsza bardzo tęskni, bo miała wtedy 10 lat, jak wracaliśmy do Polski i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo tam się zakorzeniliśmy. Najstarsza i Marysia i Sara, która miała 6 lat wtedy, one już chodziły do szkoły tam, bo bardzo wcześnie też dzieci chodzą do szkoły, od 4 roku życia już zaczynają edukację szkolną, ale to jest naprawdę przygotowane pod wiek tych dzieci. To jest naprawdę szkoła bezstresowa, jakoś taka, dzieci chodzą chętnie do szkoły i uczą się. I one rzeczywiście obie tęsknią, najbardziej Marysia. Lenka miała wtedy 3 latka, także nic nie pamięta, a Franuś się urodził w Polsce już, także, ale rzeczywiście Marysia z Sarą bardzo mają sentyment i się nie zdziwię, jeżeli w wieku dorosłym wrócą do Irlandii. To może naszą opowieść zamknijmy utworem na przykład Nie siłą, nie mocą naszą. Ten refren powstał zanim, wieczór przedtem, zanim poznałam mojego męża, czyli po prostu no, 16 lat temu i był sam refren i przez wiele lat nic więcej nie było, tylko ten pomysł. Ale chyba tak miało być, bo przez te lata wszystkie pytanie, czy poznaliśmy siebie w Irlandii, czy Irlandia pokazała nam jakieś drugie nasze oblicze. Tak się stało, bo ja na przykład myślałam wcześniej, że ja jestem bardzo głęboko wierzącą osobą, że w ogóle prawie jestem święta, że nie mam żadnych problemów, że nie mam żadnych wrogów, ale to wszystko, życie mi pokazało, że to nie jest prawda, że bardzo trudno jest pokochać kogoś, kto cię gnębi, kto cię nie docenia albo nie szanuje. I naprawdę swoją siłą nie jest się w stanie go kochać albo w ogóle wybaczyć, albo żyć bez odpowiedzi. Masz tyle pytań i na przykład jak ufać w ciemno Bogu, nie widząc sensu jakiejś sytuacji, ale trzeba się tego trzymać. Także o tym jest i też taka właśnie nadzieja w ostatniej zwrotce, że żeby nie brać tego w swoje ręce, bo nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Gdybym mogła, to chciałabym tylko jeszcze nawiązać do piosenki A nadzieja zawieść nie może, bo właśnie ona jest o naszym powrocie do Polski, bo bardzo się baliśmy. Gdy wróciliśmy, dotarło do nas, że nasze serce jest w Irlandii i bardzo chcieliśmy po prostu, no cały czas serce odwracało głowę jakby wstecz, w przeszłość i po prostu to była takie wołanie, że ufamy Bogu. Tam krzyczę pod koniec wręcz. W ogóle na tej płycie jest wiele momentów, gdzie śpiewam Jezu, ufam Tobie, ale to nie jest takie chwalenie się Jezu, ufam Tobie, tylko wręcz krzyczenie, że ja tak naprawdę nie jestem w stanie Ci ufać, ale bardzo tego chcę i bardzo tego pragnę. I o tym właśnie była też ta piosenka, że powiedz, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, bo my długi czas nie mogliśmy się odnaleźć tutaj, mieszkając w Polsce, bo tak naprawdę mieszkając w Irlandii, mieszkaliśmy, tam się uczyliśmy, jak funkcjonować z rodziną i tutaj jak wróciliśmy, to na nowo musieliśmy się tego uczyć, także trochę nas to przerażało i o tym jest ta piosenka. Także chciałam właśnie jeszcze to dodać. Nie siłą, nie mocą naszą. Doka, czyli Dorota Józefiak. Bardzo pięknie dziękujemy za tą irlandzko-polską opowieść. Również dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam opowiedzieć choć trochę o tych utworach, o naszej historii. No i mam nadzieję, że bardzo przypadnie Wam ta płyta do gustu i będziecie do niej wracać. Podobno jest tak, że im dłużej się jej słucha, tym bardziej się podoba, więc słuchajcie jej jak najdłużej. Dorota Józefiak, nie siłą, nie mocą naszą, a po godzinie 7 będziemy żeglować w stronę historii. Siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Nie siłą, nie mocą zobaczenie wrogom będzie możliwe, Miłość tych, co trudno kochać, będzie możliwa. Zgoda na życie nieudane, co znienawidzone, będzie kochane. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. To, co niepojęte i nieodgadnione, życie z pytaniami bez odpowiedzi, spokój wśród chaosu tego świata, pójście w ciemno za światłem będzie możliwe. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Odnalezienie odwagi, by pójść pod prąd, wiara w historię o ludziach mieszkających daleko stąd, o kobiecie, która Bogu powiedziała tak i urodziła swego Stwórcę. Fakt sprzed 2000 lat. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. To, co rozum nie ogarnia, ale serce mocno czuje, pozwól się prowadzić Jego woli i więcej już się nie bój, bo to wszystko będzie. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne.